الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. İstemeyenlerimiz, sevmelerimizin ilmi beladattan bahsedeceğimiz bölümdeyiz. Bahsettiğimiz diyorum, geçen hafta bir giriş yaptık. Belagat, fasahat nedir? İçerik olarak bir sözün fasih olmasının manası, şartları, keza belli olmasının manası ve şartları nelerdir? Geçen hafta konuştuk. Ve belagat ve fesahatı temin eden ilgili branşlar, meselenin hangi boyutlarına yönelmişler, meali, beyanla bedi arasında nasıl bir eşgüdümlülük var, bunları geçen hafta konuştuk, bir girizgah yapmış olduk. Bu hafta belagatı biraz tarihi arka planıyla göreceğiz. Evvel be evvel Arap belagatı dediğimizde Arap edebiyatı karşımıza çıkıyor. Arap edebiyatı dediğimizde de bunun başlangıcı olarak cahiliye edebiyatı el-edeb-i cahili karşımıza çıkıyor. Arap edebiyatı tarihçileri el-asr-ül cahili diye cahiliye asrıyla söze başlıyorlar. Hatta burada sık sık kendisinden nakil yaptığım ve kitaplarından azami derecede istifade ettiğim Doktor Şevki Daif, Mısırlı dilci, edebiyatçı. O Tarihul Edebil Arabi diye seri kitaplarının birincisini El-Asr-ül Cahili diye cahiliye asrına tahsis etmiş. Kitap şu anda yanımda yukarıda. Dolayısıyla Arap edebiyatı tarihinde adettir cahiliye ile başlar. Hakikaten Arap edebiyatının ilk ve en güçlü nüvelerini cahiliye döneminin yoğun biçimde şiirlerinde ve nispeten nesrinde görüyoruz. Nazmında ve nesrinde görüyoruz. Cahiliye dönemi denince de Şevki Dayıf'ın Cahiz'den yaptığı alıntı, Kitab-ı Hayvanı'ndan yaptığı alıntı, Cahiz büyük Arap edebiyatçısı, belagatçısı, bilgini aynı zamanda. Cahiz, cahiliyeden maksadımız diyor, Allah Resulü'nün bi'asetinden, peygamber olarak gönderilişinden yaklaşık 150 yıl kadar öncesidir. Yani son 150 yıllık dönemdir. En fazla 2 asırlık dönemdir. Çünkü ondan önceki döneme ait bize Arap diline, edebiyatına dair net, kesin, ikna edici, tatmin edici belge ve bilgiler ulaşmış değil. Ondan öncesi bilinmiyor değil, bilinmiyor ancak edebiyat alanında, şiir ve nesir alanında ondan öncesine dair bilgiler güvenilir değil. Meşhur cahiliye Arap şairleri diye bilinen işte Muallakat-ı Seb'a yahut Muallakat-ı Aşara sahipleri İmr-i Kaysler, Züheyrler, Nabigalar İsimler bunların zikredeceği. Bunlar Allah Resulü'nün bi'asetinin eşiğinde yaşamıştır. Ekseriyetle. İki tanesi Lebid ile Aşa Allah Resulü'ne ulaşmışlardır. Diğer bu 10 şair dersek diğer 8 tanesi Allah Resulü'nün bi'asetine ulaşmamış. Dolayısıyla bize uzun uzun derlenmiş, toparlanmış hayatı, şahsiyeti, şair kişiliği, şiirinin kalitesi, türü hakkında bilgi verebilecek kemiyette ve nitelikte eserleri ulaşan meşhur şairler hep Vefat tarihleri peygamberin hicretinden 10 sene, 20 sene, 30 sene, 50 sene öncesidir. Kimisi peygamberimiz doğmadan, kimisi peygamberimiz doğmuş, işte gençliğindeyken vefat etmiş isimlerdir. Dolayısıyla bunların da hayatlarını esas aldığımızda bir 60, 70, 80 yıl, bazıları çok uzun yaşıyorlar. Muammer deniyor onlara. Bir 100 yıl geriye gittiği zaman bu ne demektir? Peygamberin bir mesajında en fazla 150 yıl demektir. Peygamber Efendimiz 40 yaşında bir mesajda olduğuna göre. Bir 100 yılda geriye giderseniz siz, Peygamberimizin doğumundan itibaren 100 artı 40, yaklaşık 150 yıl. Cahiliye dönemi dendiğinde anlaşılan budur. Ondan önceki dönem, tabii ki o coğrafyada Arapların yaşadığını biliyoruz. Kuzey Arapları, Güney Arapları diye bir tasnifin öteden beri Araplar tarafından da şiir ve edebiyatta kullanıldığını, hatta bu iki Arap toplulukları arasında bir çekişme, bir husumetin de olduğunu biliyoruz. Sonraları da bu husumetin zaman zaman nüksettiğini biliyoruz. Kuzey Arapları, Şimal Araplarına Adnaniler, Mizariler, Muzar Arapları gibi değişik isimler veriyor. Adnan oğulları, Kureyş onlardandır, Sakif onlardandır. Bir de Güney Arapları, Cenub Arapları var. Bunlar da Kahtaniler, yani Yemen'den gelen Araplar. Daha çok o coğrafyada, yani Arap Yarımadası'ndan tutun kuzeye, kuzeydoğu Irak topraklarına kadar. Tam kuzeyde Şam toprakları. Kuzeybatıda yine Şam-Kudüs arası bölge, bugünkü Ürdün. Bu bölge olduğu gibi Arapların tarihte yaşamış olduğu bölgedir. Arap Yarımadası, dipte Yemen'den, Umman'dan, çıkın yukarı, ta Anadolu, Güney Anadolu ve İran sınırlarına kadar, yani Irak'ta, bugünkü Suriye'de, Ürdün'de, bildiğimiz Suudi Arabistan, Yemen, Umman topraklarında, Beyrut vesaire yaşamışlar o dönemde. Güney Arapları, Yemen merkezli, vaktiyle orada Sebe Krallığı var biliyorsunuz. Himyeliler vesaire böyle çok öncesine dayanlarından tarihleri. Genelde devlet kurmuş, medeniyet inşa etmiş Araplardır. Bunlar Medlib Seddi'nin yıkılmasıyla, Kur'an'da da geçer Sebe Krallığı ile ilgili o bölge insanlarının su efendim biriktirmek, saklamak adına inşa ettikleri. Bugün bizdeki barajlara benzer. Bizde baraj elektriği üretmek için ama onlarda da suyu saklamak üzere. O Seddin patlamasıyla, bölgenin efendim yaşanamaz hale gelmesiyle, oradaki siyasi kargaşalar, iktisadi efendim bazı olumsuzluklar üzerine bölge Arapları kuzeye doğru uzunca bir dönem önce kuzeye doğru göç etmişler. Ve bu göçler, yani milattan önce başlayan, milattan sonra devam eden bu göçlerle kuzeyde bu Güney Arapları diye bildiğimiz Araplar üç devlet kuruyorlar. Şam'da Gassaniler, Irak, Irak'ın Necef, o gün işte Hira diye bilinen bölgesinde, Münziriler, Menazira diye geçiyor bunlar. Bir de Necid'in kuzeyinde Kindiler, Kinde krallığı, üç krallık kurmuşlar. Bunları kuranlar hep Güney ve Yemen Araplarıdır. Kuzey Arapları diye bildiğimiz Kureyş'in de içinde bulunmuş olduğu Araplar ise genelde bunlar Bedevidirler, bir devlet krallık kurmamışlardır. Çoğu bunların göçerdir. Kureyş gibi bazıları, bazı kabileler efendim yerleşik bir hayat sürmüşlerdir. Kabile düzeni tesis etmişlerdir. Sözünü etmiş olduğumuz Araplar işte kuzeyde Şam'da konuşlanan, yani Arap Yarımadası'nın nispeten kuzeyi ve batısına düşen Şam'da konuşulan Araplar. Bizans'la ilişki içerisinde. Bizans onları bölgede Bedevi Arapların saldırısına karşı bir tampon bölge olarak kullanıyor. Keza Sasani, bugünkü İran efendim devletine karşı bir tampon bölge olarak kullanıyor. İran'da, Irak'ta konuşmadan Münzirileri hem Bedevilerin akınlarına karşı hem de Bizans ve Gassanilere karşı bir tampon bölge olarak onları kullanıyor. Yani iki büyük imparatorluğun güdümünde iki Arap kralı, Gassaniler ve Münziriler. Bir de Yemen krallığıyla ilişki içerisinde. Yemen krallığına bağlı olan Kinde krallığı var. Bunların ortasında. Bu İbnül Kays diye bildiğimiz şair de bu Yemen krallığının prenslerinden. Daha sonra hayatından bir nebze bahsedeceğiz. Ensardan Evs ve Hazreç kabileleri Yemen Araplarındandır, Kahtanoğullarındandır. Kureyş, Sakif, Temim, ondan sonra Hukeyn, bunlar Hevazin, Esed, Gatafan, Gatafan'ın kolları Abs, Zübyan, bunlar Adnan Arapları, soyları Adnan'a dayanır. Allah Resulü'nün de şeceresi verilirken Adnan'a kadar gelir. Evs ve Hazreç, Huza'a kabileleri, bunlar da Cüheyne, bunlar da Kahtan, Yemen Arapları. Şimdi böyle bir siyasi coğrafya turundan sonra bölgede Kureyş'in bu krallıklar kendi arasında devamlı savaşıyorlar. Yani Münzirilerle Gassaniler arasında devamlı harp var. Birbirlerine baskınlar düzenliyorlar, krallar birbirlerini öldürüyorlar, prensler savaşıyor. Kimi zaman bağlı oldukları imparatorluklardan destek alıyorlar, kimi zaman aradıkları desteği bulamıyorlar. Bu şekilde birbirleriyle devamlı savaş halinde geçinip gidiyorlar. Arap şairleri var. Meşhur Arap şairleri. Bunlar da o kasidelerini okuduğumuz, divanlarını, muhallakalarını okuduğumuz Arap şairleri de ekseriyetle bu krallara, ama Gassanilere, ama Münzirilere, ama Kindilere yaranmak suretiyle onlara sığınıyorlar. Onların kralları adına, onların kahramanlıklarını, cömertliklerini, ahlaki efendim, secilerini öve öve bitiremedikleri tasvirlerin yer aldığı şiirler yazıyorlar. Ve onlar katında izzet, iltifat görüyorlar. Dünyalık para pul buluyorlar. Böylece bir itibar sahibi oluyorlar. Dönüp kendi kabilelerine geldiğinde de şairlerin, işte imparatorlar, krallarla ilişkileri var. Bak krallar işte develer vermiş, altınlar vermiş, bilmem ne vermiş falan. Bu itibar kendi kabileleri arasında da haliyle etki gösteriyor, nüfus kazanmalarına yol açıyor. Bir tarafta büyük Arap krallarla ilişkileri, Arap krallar lehine kendi kabilelerini, Bedevi Araplarını dengelemek, onlar üzerinde efendim denge ve kontrol politikası izlemek için onlara bir fayda sağlıyor. Yani şairler üzerinden bölgede kendi güvenliklerini tesis ediyorlar. Aynı zamanda kendi kabileleri de şairleri üzerinden böylece bir efendim prestij kazanmış oluyorlar. Şairlerin bölgede çok ciddi nüfuzları ve itibarları var. Şairler bir kabileyi, bir boyu yerdiğinde yerin dibine giriyor. Öyle uçuk örnekleri var ki, dudağınız uçuklar. Yahu bir kabileyi efendim öldüğünde de göğe çıkıyor. O kabile artık nam salıyor. Buna benzer örnekleri var. Ancak ben ondan önce Kureyş'in mevkiine bir değineyim. Kureyş malum Mekke'de, yani Yemen ve efendim Şam, Irak bu üçgen ortasında bir yerde. Yani Yemen demek çok daha eski büyük hükümdarlıkların kurulduğu bölge. Aynı zamanda denize açılan Afrika'yla, keza Asya'yla bağlantıların olmuş olduğu, deniz yolculuğu ve deniz ticaretinin de önemli bir noktası. Keza Habeş Krallığı'yla, imparatorluğuyla temas noktası. Kuzeyde Şam, Şam'daki Gassaniler üzerinden Bizans'la, keza doğuda Irak'taki, Hire'deki Münziller üzerinden Sasani İmparatorluğu'yla. Böyle bir üç imparatorluk, üç büyük krallık siyasi ve iktisadi nüfuz merkeziyle tam ortada olması hasebiyle ilişki içerisinde. Ama aynı zamanda da kurak, kayalık, geçidi zor, geçilmesi zor bir mevkide olması itibariyle de güvende. Ve aynı zamanda Allah'ın evi Kabe'ye ev sahipliği yapması itibariyle de manevi olarak da ciddi bir prestije sahip. Ve üç büyük panayırın, Ukas, Zilmecaz ve Mecenne panayırlarının da bölgesinde yapılması, ciddi manada ticari sirkülasyonun, efendim dövizin diyelim biz bugünkü ifadeyle, döviz girdisi, ciddi manada bir turizm, hac, efendim umre, keza panayırlarda şiir, efendim şölenleri, hutbe şölenleri, keza kültürel manada da bölgede merkezi konumda. Ve çok zenginler. Kureyş insanı, servet sahibi. Çünkü insanlar Mekke, o harem bölgesine geldiklerinde artık Mekke'nin misafiri oluyorlar. Yol boyunca getirdikleri bütün erzak Mekke'ye kalıyor. Onları hareme sokamazsınız. Evet, bir taraftan cömertçe dağıtıyorlar. Gelen hacıları, ümrecileri besliyorlar. Ama bir taraftan da bütün o zahireye el koyuyorlar. Keza girişte bir vergi alıyorlar. Gelen insanlardan. Ayrıca Kabe'nin ev sahipliğini yapmaları, putlara orada ev sahipliğini yapmaları itibariyle de oraya o manevi ilginin beraberinde gelen maddi rantı da böylece kendi aralarında güçlü 10 aile paylaşıyor. Kabe civarında efendim konuşlanmış, Kabe'ye yolları çıkan sokaklara yerleşmiş 10 aile var. Haşim, yani Haşimiler, ondan sonra Ümeyye, Emevi devleti diyoruz ya, Ümevi aslında, Ümeyye, Emevi diye meşhur olmuş. Haşim, Ümeyye, Mahzum, Adi, Teym, ondan sonra Cumar, ondan sonra Selim, ondan sonra Esed, ondan sonra Nevfel ve Zühre diye 10 boy, 10 aile Mekke'de aristokrasiyi oluşturmuş. Servet ve asalet sahibi, nüfus elinde tutan insanlar, Darun Nedve diye de bir kabile idare merkezi kurmuşlar. İşte bu siyasi ve iktisadi ve keza sekafi, kültürel imtiyazını, nüfuzunu Kureyş çok iyi kullanmış ve bu vesileyle de civar Arap kabileleri arasında çok büyük bir nüfus kazanmış. Kureyş'in beğenmediği, bunu kıvırdığı şiir, şiir sayılmıyor. Kureyş'in bir otoritesi var. Ve hakikaten diğer civar Arap kabileleri de Kureyş'i kendisine artık lider kabul etmiş. Onların lehçesi, dili, kabulleri bu manada diğer Arap kabilelerin nezdinde de muteber görülüyor. Kureyş hakkında bu bilgiyi verdik. Kur'an'ın işte Kureyş lehçesinde en son toplanması Hazreti Osman zamanında. Diğer lehçelerle beraber 7 harf, 7 lehçe üzerine inmekle beraber en son bunların nesk olunup tekrar Kureyş lehçesinin esas olması vesaire. Bu sebeple bir çağrışım yapsın size. Dediğimiz gibi Arap kitaplarda şiir, panayırlarda özellikle şiir sunuları yapılıyor. Şiir şölenleri yapılıyor. Bir kubbe, bir çadır kuruluyor. Özellikle Nabiga isminden bahsediyorlar. İlk şiir tenkitçisi olarak tarihe geçiyor. Nabiga Ezzübiyani, muallaka sahibi. Bu şair, o kendisi için kurulan çadırda, kubbenin çadırda oturur. Şiir yazan şairlerin şiirlerini dinlermiş. Şiirlerini orada puanlandırmış. İyi şiirdir. Sen eş'arun nas, eş'ar hevazin, eş'ar bilmem ne diye orada adeta şairlik payesini insanlara veren adam. Şairliğini Ukas panayırında Nabiga'nın önünde kanıtlayıp adeta şairlik sertifikası alıyorsun ve ondan sonra seni insanlar şair kabul ediyor. İnsanlar seni şair kabul ettiğinde de sen de başta kendi boyun kabilen olmak üzere bölgede sen de bir itibar kazanıyorsun. Ve bir boydan, bir kabileden bir şair çıktığı zaman bir Arap edebiyatçısı söylüyor. Üç şeye diyor Arap kutlama yapar. Çocuğu doğduğu zaman, ondan sonra erkek çocuğu tabii, ondan sonra atı doğduğu zaman, bir de şair çıktığı zaman kabilelerinden, boylarından. O kadar ki yemek verirler, o kadar ki birbirlerini tebrik ederler. Bu nedenle bir şair çıktığı zaman artık o kabilenin adı ne oluyor? Bütün bir Arap toplumunda ta krallıklara kadar o kabilenin adı nam salıyor. Evet. Şairlerin böyle bir nüfuzu var. Hatta bu nüfuza ben birkaç anekdot, örnek burada vereyim. İbn-i Raşid el-Kayravani El-Umde fi mehasini şi'ir ve adabi isimli meşhur bir eseri var. Arap edebiyatının köşe taşı eserlerinden. 5. yüzyılda herhalde. 5-6. yüzyılda yaşamış. Bakın orada ne diyor? Bâbu men rafa'ahu şi'ru ve men vada'a. Açmış olduğu bir babın adı bu. Şiirin yücelttiği kimseler, şiirin yere batırdığı kimseler, kabileler. Böyle bir bab var ve örnekler veriyor. Mesela, bir örnek, Benu Enfin Naka diye bir Arap kabilesi var. Bol, sülale. Benu Enfin Naka. Enf burun, Naka deve, deve burunu oğulları. Bu deve burunu, Enfin Naka, atalarından Cafer'in lakabı. Her nedense Cafer'e Enfin Naka demiş Araplar. Böyle biraz ironisi olan, mizahı olan bir şey. Yer yer, yer övgü için böyle istiharları kullanıyorlar. O güne kadar onlar bu lakaplarıyla bilinmekten imtina ediyorlar, hayal ediyorlar. Siz kimdensiniz dendiklerinde İbn-i Kuray oğulları derlermiş. Cafer'i değil, Cafer'in babası İbn-i Kuray'ı söylerler. Ben İbn-i Kuray derlermiş. Beni Enfin Naka demez dermiş. Ben Enfin Naka'yı hasımları dermiş, onları zemlemek için. Kendileri de siz kimsiniz derdinden ben İbn-i Kuray derlermiş. Bir gün Hutay Ayı ağırlıyorlar. Hutay'a Hazreti Ömer döneminde de var. 45 yılında vefat ediyor Hicri. Muhadram deniyor bunlara. Yani hem cahiliye döneminde yetişmiş hem de İslam'a yetişmiş. İslam döneminde vefat etmiş. Hutay'a. Hutay'a yıl çağırıyorlar, ağırlıyorlar. Güzel, izzeti ikram, develer kesiyorlar vesaire falan. Bir şairi nasıl karşılamak, nasıl tavsiye etmek gerekirse hepsinin gereğini yerine getiriyorlar. Hutayra onların bu izzeti ikramı iltifatı karşısında onları ne yapıyor? Bir şiirinden bir gün övüyor. Şiirin metni de burada. Sîri umama فَاِنَّ الْاَكْثَرِينَ حَصَنْ وَالْاَكْرَم۪ينَ اِذَا مَا يُنْسَبُ اَبَنْ قَوْمٌ هُمْ هُمُ الْاَنْفُ وَالْاَزْنَابُ غَيْرُهُمْ وَمَنْ يُسَارِي بِاَنْفِ النَّاقَةِ اَذَّنَبَا diyor. Kabaca şunu diyor. Sîri umame değil, umame, umame o tasız geliyor, umame, yani nida o. Umame'ye sesleniyor. Yürü ey umame. Sayıca en kalabalık olanlar ve babalarına nispet edildiklerinde en soylu olanlar, ekrem olanlar o kimselerdir, o kavimdir ki onlar burundur. Kuyruk ise başkalarıdır. Kim burunla kuyruğu birbirine mukayese edebilir? Diyor. Böylece ha burunun bir kerameti ortaya çıkıyor. Kuyrukla mukayese etmek suretiyle ne yapıyor? Oradaki imgeyi tersine çeviriyor. Bugüne kadar deve burnu olmaktan imtina eden, haya duyan, ar duyan topluluk kuyruk karşısında bak Hutayfa'nın dilinde yüceltildik. Dolayısıyla iltifat, paya kazandık diyerek ne yapıyorlar? Ondan sonra artık kendilerine sorulduğunda siz kimsiniz? Nahnu min beni enfin naka. Biz enfin naka oğullarındanız. Düne kadar bunu söylemekten ar duyanlar Hutayfa'nın şiirinden sonra başlamışlar artık avutlarını şişire şişire نَحْنُ مِنْ بَنِيَنْ فِي النَّاقَ نَحْنُ مِنْ بَنِيَنْ فِي النَّاقَ der olmuşlar. Evet. Hatta başka bunun örnekleri de var. Bu şiirin yücelttiği bir kabile. Şiirin bir de yerin dibine soktuğu kabile var. Beni Numeyr. Bu da İslam şairlerinden Cerir. Emeviler döneminde yaşamış Cerir. Nümeyroğullarından, Beni Nümeyr'den Abid Errai isimli bir şairi hicvediyor. Allah Celil'in hicvinden saklasın. Celil Ferazbak atışmaları meşhurdur. Bizdeki o halk ozanlarına benzeyen bir şey ama bunlarda güçlü bir edebiyat var. Tabii ki. Dil var. Çok güçlüdür. Şiir gücü de var. Hele hele bunların içerisinde şiiri uzun süre pişire pişire yazanlar var. Zuhayb'in de bir sül var. Yine muallaka sahiplerinden bir ayda yazılmış şiirini, bir yılda şiirini eder, dokur, ölçer, biçer, tenkih ve tehzib eder. Bir yıl sonra yine herkese okumazmış. Önce havasına okurmuş, yani şiirden anlayanlara okurmuş, onlardan aldığı tepkiye göre umuma panayırlarda şiirini arz edermiş. Züheyr'in şiirlerinde bundan havliyat deniyor. Münakkahat deniyor. Böyle ince elenmiş, sık dokunmuş, işçiliği pek, titiz. Züheyr ibn-i Ebi Sülma, Kaside-i Gül'e sahibi Ka'b ibn-i Züheyr'in babası. Bakın Cerir, bu adamı, Beni Nümeyr'i nasıl denk ediliyor diyor ki, فَغُطَّ طَرَفَ اِنَّكَ مِنْ نُمَيْرٍ فَلَا كَعْبًا بَلَغْتَ وَلَا كِلَابًا. Siz başınızı kaldırmayın. Siz gözünüzü öyle yükseklere dikmeyin. Gözünüzü böyle insanların gözüne denk tutmayın. Siz her zaman mahcup, zelil, hep gözünüz önde durun. Taraf, bakış. Yani غُطَّ طَرَف demek, ayette de var ya, يَغْضُطُمْ يَبْصَارَهُمْ. Gözlerim dikip bakmasınlar. Yani gözlerimi öne eğsinler. Siz de gözünüzü eğneyin bakın. Arap toplumu içerisinde de başınızı kaldırıp dik dik dolaşamazsınız. Siz, çünkü siz Nümeyroğullarındansınız. فَلَا كَعْبًا بَلَغْتَ وَلَا كِلَابًا. Siz ne Kâb oğulları gibi ne de Kilab gibi olursunuz. Yani onlar yenilmiş, siz onların da seviyesine ulaşamazsınız. Siz onlardan da betersiniz. Bu kadar. Ne oluyor ondan sonra? Bunlara soruyorlar, siz kimdensiniz? Biz min beni amir bin sasa. Yani biz min beni Nümeyr diyemiyorlar artık. O güne kadar min beni Nümeyr diyen bu adamlar, şairleri var ya, Abid-i Rahi, efendim artık ağrı duyuyorlar. Siz kimdensiniz? Nümeyr'i aşık onun babası, atası Amir bin Sasa. Min beni amir bin sasa adınız demeye başlamışlar. benim nümeyi bu şekilde kamufle etmeye çalışmışlar. Yani bir şair, bir kabilenin, koca bir topluluğu bu şekilde dibine kibrit suyunu döküp bir anda itibarını havaya uçurabiliyor. Evet, Aşa'nın... Efendim? Şiir burada şey, Burhan gibi olmuyor. Onu da konuşuyoruz. Şimdi, başka örnekleri de var bunun. Şiirin o sağladığı itibarın başka bir çarpıcı örneği. Biraz efendim, magazinel bir örneği. Yine cahiliye şairlerinden Aşa, bu da büyük şairlerden, Küfe'nin en büyük şair dediği, yani İmri-i Kays'tan da üste tuttuğu bir isim. Aşa, Meymun bin Kays. Bu adam, Ebu Basir lakabı künyesi biliyor. Bir adam var, muhallak. Parası bunu yok. Hayır, o bir dedesi. Biraz da böyle karikatüze edeyim. Bir de evde kalmış kızları var. Hanımı diyor ki, bey, git şu aşağıya, aşağı gelmiş. Şu aşağıya uğra. Onu davet et, evimize gelsin, çadırımıza gelsin. Ona izzet-i ikramda bulunalım. Onun sayesinde itibar verelim ve kızlarımıza görüşü çıksın. Adam da diyor ki, ya şu koca bir şairi nasıl ağırlayacağız? Varımız yoğumuz bir dedemiz var. Hanım diyor ki boş ver, kes deveyi. Ver ziyafeti. Gelir, korkma. Peki diyor muhallak, kocası muhallak kalkıyor. Aşağı o bölgeye geldiğinde gidiyor. Devesinin yularına sarılıyor. Davet ediyor. Neyse aşağı geliyor. Güzel, devenin en güzel yerlerini aşağının önünde koyuyorlar. Kızlara geliyor sağından solundan aşağıya efendim. Okşuyorlar, ediyorlar falan filan. Yani şirinlikler gösteriyorlar. Hoş ediyorlar yani Aşağı'nın gönlünü. Aşağı mutlu oluyor ailenin kendisine gösterdiği ilgi, alaka, itibardan. Babanın gösterdiği cömertlikten. Ukaz'da, Panayır'da efendim bir beyitle muhallaktan ve kızlarından öyle bir bahsediyor ki Ukaz'a katılan o kadar Arap kabilesi, o kadar insan. Muhallak kim acaba? Nasıl bir adamdır? Kızları aman Allah'ım. Böylece bir anda muhallak ve ailesini, o gariban çadır insanını bir anda öğün tepesine çıkartıyor. Ondan sonra hemen ertesi gün kapıda kuyruk oluyor. Kızların hepsi kapış kapış gidiyor. Görücüler, kızlar evleniyor. Adam da zengin oluyor ve efendim onu buluyor. Bu işte arkadaşlar. Şair demek Arap cahiliye toplumunda bu demek. Krallar birbirleriyle o dönemde emirler, prensler birbirleriyle şairler üzerinden bir nüfus savaşı veriyorlar. Bir şair bir başka krala, bir başka prense meyledip onun yanına vardığında öbür prens, kral bunu aleyhine çok büyük bir komplo olarak görüyor. Bütün itibarının beş parmak olduğunu düşünüyor. Yani sanki savaş meydanında efendim savaş kaybetmiş gibi, kılıçların, mızrakların karşısında büyük bir zayiat vermiş gibi bir prestij mağlubiyetini yaşıyor. Ve ne yapıyor, ne ediyor bir şekilde, ya ondan intikam alıp o şairi katlettiriyor, ya alıp bir şekilde gelip kendisinden af dilemesi, özür dilemesi için türlü türlü yollara başvuruyor. Yani böyle çok ciddi örnekler var. Mesela Nabiga Zübyani, bu Münziler dediğimiz Irak, Pire, krallığının prenslerinden ama hatta krallarından Norman bin Münzil'in adeta şahidi. Onun memduhu Norman bin Münzil'di. Yani ona şiirler söylüyordu. Ve ne olduysa bir gün Norman bin Münzil çok sinirli bir adammış. İçermiş, kafa falan kaybedermiş aklını. Yanında en sevdiği dostlarını öldürmüş, katledermiş. Nabiga'yı da katletme emrini vermiş. Ama görevlisi Nabiga'ya kıyamamış. Sen yol al git demiş. Ve nihayetinde Nabiga kurtulmuş gitmiş ve Nabiga bu defa Gassani kralına sığınmış, ona şeyler söylemiş. Hatta ona birileri adına aracılıkta bulunmuş. Şairin hatırı kırılmaz, şairin itibarını kazanmak bir kral için önemli bir şeydir. Kralın bölgedeki namını ne yapar? Efendim üstün tutar diye şairler üzerinden hep isteklerini isterlermiş. Bir vergi, bir haraç, bir zulüm varsa, bir haksızlık, bir zor durum varsa, bir beklenti varsa şairi aracı ederlermiş, krala ulaşırlarmış. Nabira'yı da işte Gassani kralına gönderdiklerini duyunca Numan bin Münzir, sen nasıl benim hasım olan adama gidersin diye daha da öfkeleniyor. Nabira bir kaside yazıyor ki o muallaka içerisinde de işte muallakası sevabın biridir o. O kasidede Numan bin Münzir'in gönlünü alıyor. Pişman oluyor, gönlünü alıyor. Abi işte yere göre sığdıramıyor, şöylesin, böylesin falan. Ama korkunç bir edebiyat işçiliği var orada. Tasvirler, keza kullanılan kelimeler, o çok zekice eşleştirmeler, bütün bunlar o müzikal efendim güzelliği, estetiği hakikaten burada önünde şahı muallakat-ül aşr ve ahbab-ı şuara'iha Şinkriti'nin yazmış olduğu bir şerh var. Böyle çok muallakat şerhi vardır. Zevzeli'nin meşhurdur mesela muallakat-ı sema üzerine. Bu da Şinkriti'nin yine 10 muallaka üzerine yaptığı şeydir, şerh çalışmasıdır. Bunlar insan böyle okuyor da hakikaten manasını anlamak zor da oradaki müzikal akış, tonaj insanı acayip yapıyor. Allah Allah. Tabi az çok manasını da anlamak lazım. Hele o İmri Yülkayıs'ın, hele şairin bir acıklı hikayesi varsa, öldürülen şairler var mesela. Umduğunu bulamayan şairler var. Bir intikam hırsıyla yanıp tutuşan, oraya buraya koşan, o krallık senin, bu krallık benim, ondan bundan yardım isteyen, kabileleri toplamak için o reis senin, bu seyit benim, kapı kapı dolaşan, bir türlü umduğunu bulamayan, babasının katillerinden intikamını alıp efendim tadını çıkaramayan İmri Yülkays gibileri var. Onların yazdığı şiirler, gençliğinde yaşadığı aşklar, amcasının kızı Fatıma'ya olan aşkı, onunla ve kabilesinin kızlarıyla efendim yaşadıkları, bütün bu romantik duygular. Ve en son, babasının intikamı peşinde tekrar devlet işlerine dönmesi, bir prens. Ve babasının intikamı için savaşlar vermesi, yenmesi, yenilmesi, etrafındaki insanların dağılması, ne bileyim neşeyle, aşkla, duyguyla, kayıplarla, özlemlerle, hasretlerle, acılarla dolu bir ömrün serencamı, bir bakıyorsunuz bir kaside yazıyor. Tabii bize sahih yollarla ulaşan böyle 80 beyt. Orada efendim kullandığı cümleler. Şimdi böyle bir adamı biliyorsunuz ve okuyorsunuz. قِفَا نَبْكِ مِنْ ذِكْرَى حَب۪يبٍ وَمَنْزِلٍ بِصِدْقِ اللِّوَا اَيْنَ الدَّخُولِ فَحَوْمَلِ diye başlayan ve muallakatı Seb'anın yahut Aşra'nın ilk muallakası. Hemen hemen çoğunluk ekser edebiyatçıların Arap'ın bir numaralı şairi dediği adam. İmri Ulkays. Evet. Böyle sevgilisi için sevgilinin hatırına durun. Şurada eğleşelim. Eğlenip bir ağlayalım. Böyle de bir duygu taşıyor bu adam. Hobarda bir adam, bohem bir adam. Babasının itibarını alamamış. Babasının kovduğu, git sen adam olmasın deyip de sokağa attığı bir adam. Hobarda arkadaşlarıyla gününü genetmiş, zamparalık etmiş, gezmiş, dolaşmış, baba parası yemiş. Ve daha sonra babası orada çok büyük zorluklar, Çin'de kralı. Zorluklar çekiyor, ediyor ve Esedoğulları tarafından katlediliyor, ihanete uğruyor. Bunun da hayatı Esedoğullarından intikam almak, ihtirasıyla geçiyor. İntikamını tam alamıyor, yeniyor, şu oluyor, bu oluyor ama tam alamıyor intikamı. Yeniliyor, öyle bir hayatı var ki. En son Bizans'a geliyor. Tabii kendisi normalde Kinde krallığı, Yemen velası altında. Ama Bizans'a kadar gidiyor, Justinianus zamanında. Gidiyor, kral da buna destek vermiyor. Ya böyle prensleri de krallara hemen şeyleri boş çevirmez. Ya bütün bunlardan sonra şey de yapmıyor yani öyle çaktırmıyor da. Dönüşte hastalanıyor. O intikam hırsı tatmin olmadığı için bütün bu yaşadıkları vesaire. kralın vermiş olduğu dönem bir zehirli gömlek giydi, ondan yaralar çıktı, öldü diyenler de var ama hastalığından öldüğü söyleniyor. Bizim bildiğimiz bugün Ankara, efendim orada ölüyor. İşte bu aradıklarını bulamadığı bu seyahat dönüşünde bunu yazıyor. Felemme اَجَزْنَا سَرْحَةَ الْحَيِّ وَانْتَحَى بِنَا بَطْنُ خَبْتٍ ذِي حِقَافٍ عَقَلْقَلِ هَسَرْتُ بِفَوْدَيْ رَأْسِهَا فَتَمَايَلَتْ عَلَيَّ عَظِيمَ الْكَشْحِ رَيَّ الْمُخَلْخَلِ مُفَهْفَهَةٌ بَيْضَاءُ غَيْرُ مُفَاضَةٍ تَرَائِبُهَا مَسْقُولَةٌ كَالسَّجَنْجَلِ Şimdi müzikale alev bakalım arkadaşlar. Secencel ayna demek yani. Ama ayna demiyor adam. Secencel. Bu ne demek? İşte Arap'ın edebiyatı, kültürü, dil hazinesi, tarihi, duygusu, romantizmi burada. Bu şairlerin şiirleri de sahabilerle okurlarmış. Hazreti Ömer, Abbas'ı çağırır, gel bana biraz şiir inşa et dermiş. Abbas bir gün bir başlıyor şiir inşa etmeye. Hazreti Ömer daha çok Züheyr ibn Ebi Sülma'yı severmiş, Eş'ar-ı Şuara dermiş. Abbas diyor ki, bir baktık diyor, şiir okuyorum, oradan okuyorum, buradan okuyorum, oradan gidiyorum, buradan. Saatlerin nasıl geçtiğini anlamıyorlar. En son şafak tan yeri ağrı diyor. Hazreti Ömer tamamdır diyor. Şimdi Vaka suresine bakalım. Hepsinin kirini bir sabunda. Vaka suresine temizleri. Yani bu, yani Türk insanının işte acıklı türküleri, ne bileyim, dinlemesi gibi bir şey. Anadolu'yu anlatıyor, orada işte Ermeniler, ne bileyim, Türkler, Mihriban, ne bileyim işte, Sarıgelin, bir şeyler olmuş, Suzan, ne bileyim, yani böyle çok fazla dörtteyim iyi değil. Yaşanmış bazı acılar, şunlar, bunlar vesaire, sen kendinden, kendi kültüründen, tarihinden orada bir şeyler görüyorsun. Kendini okuyorsun. Abay ve ecdadını okuyorsun, hatıralarını okuyorsun. Senin duygularına denk düşen duyguları, acılarına, özlemlerine denk düşen acı ve özlemlerini duyuyorsun. Ve bunları böyle bir müzikal eşliğinde, müzikal burada sesin, kelimelerin kendisi işte, şurada müzikal var. Kessecenceli, muhalkali, akankali, böyle iniyor, muhalleli, mutfili, muattali, mutaakkili. Hep böyle geliyor. Evet. Bizim edebiyat kitaplarımızda geçen o meşhur misaller de burada geçiyor. Buradan alalım. غَدَائِرُهُ مُسْتَشْزِرَاتٌ اِلَى الْعُلَى تَضِلُّ الْعِقَاسُ ف۪ي مُثَنَّنْ وَمُسَلِمْ O Fatıma'nın saçlarının, saç örgülerini tasvir ettiği bir beyit. Mesela أَلَا اَيُّهَا الْلَيْلُ الطَّو۪يلُ أَلَنْجَلِي بِصُبْحٍ وَمَا الْإِصْبَاحُ مِنْكَ بِأَمْثَلِ Ey gece, artık açıl, gün doğ artık. وَمَا الْإِصْبَاحُ مِنْكَ بِيَمْتِ Ama umut yok. Aradığını bulamayacağını bildiği için ama diyor sabahlar senden daha umut verici değil ki. Neyse, yıldızlar, gökyüzü, genelde bunu kullandığı imgeler, kadın, kızlar, kadınlar, ondan sonra seller, avlar, atlar ve o günün işte eski şehirlerden medeniyetlerden kalmak, kalıntılar, viraneler. Evet, hemen bağlama dönelim. Bu gibi şairlere böyle şiirin üzerinde duran, tetkik, tahkik, tenkih eden ve ortaya sapasağlam, hiçbir yönden eleştirilemez nitelikte şiirler koyan, şairlere şairi hinziz deniyor. Şairi muflik deniyor. Muflik, felak. Harikalar şairi. Yani tırnak içi biz kullanmıyoruz da diyorlar ya yaratıcı falan şair. Usta şair. Yani kimsenin beceremeyeceği, olağanüstü, fevkalade şiirler söyleyen, şiirleriyle insanları büyüleyen şairler anlamında bunlar kullanılıyor. Esma'in Züheyr ibn Ebi Sülman ile Kutay'ın abidü şeyh olduğunu söylüyor. Yani bunlar şiirin köleleridir, kullarıdır. Yani kendilerini şiire vermişler. hayatları şiirle geçmiş, şiir üzerine düşünmüş, aylarca, yıllarca, işleri güçleri şiir, şiir sanatkarı bunlar, diye bu sanatta söylemiş. Evet. Yalnız bizde Hamadur Râviye diye 160 olsa gerek, Hicri vefat tarihi, genelde Arap şiirlerine dair koleksiyonculuk yapan isimdir bu. Râviye denmesi de bundan bir gerek. Binlerce, on binlerce şiir biliyor. Ama bu adam aynı zamanda şiir uydurmuş. Dolayısıyla cahiliye Arap şiirine dair malzeme çok güvenilir değil. Mesela Asma'i ancak İbnü'l-Kays'ın şiirlerinden Ebu Amr İbnü'l-Alâ'nın rivayet ettiklerini gerçek kabul edermiş. Diğerlerinin hep uydurma olduğunu kabul edermiş. Yani sonraki dönem efendim şairleri, edebiyatçıları da o kadar Arap cahiliye Arap şiirine vakıflar ki benzerlerini yapabiliyorlar. Kimse de anlamıyor. Cahiliye Arap kültürüne dair de söylenmiş çok şey bu zaviyeden hep temsika muhtaçtır. Bunu da unutmamak gerekiyor. Şairleri özellikleri, karakterleri, deneyimleri ve dahil oldukları alanlar itibariyle tasnif edenler de var. Mesela İbnü'l-Kays ata bindiğinde, akın yaptığında, yani akınlara dair kahramanlıklarını anlattığı şiirler de en iyidir. Züheyr arzularını anlattığında en iyidir. Nabiga korkularını anlattığında en iyidir. Aşa şarap içtiğinde, kafası iyi olduğunda yazdığı şiirler en iyidir. Celil öfkelendiğinde birini hiç vereceği zaman yazdığı şiirlerin emsali yoktur. Antara yine muallakat sahiplerinden. Antara da o da düşmana saldırdığında İbnü'l-Kays ata bindiğinde rakibe diye geçiyor. İşte ata binmesi yine saldırı anlamında muhtemelen. Antara da böyle min fursan şuara diye geçiyor. Min fursan ile Arap. Arap'ın efendim birinci demeyelim de Arap'ın kahramanlarından, savaşçılarından birisi. Bunun da hikayesi var. Babası bunu cariyesinden doğma diye babası bunu kelelerin arasına koyuyor. Oğul muamelesi yapmıyor. Ta ki kendisini ispatlayınca o zaman oğlu sayıyor ve nesebini ilan ediyor. Bunu da böyle koymuş kelelerin arasına. Çölde hizmet ediyor. Çölde deve sütü vesaire falan. Hayvan otarıyor yani. Ev işlerini yapıyor. Bir gün babasını düşmanları kıstırıyorlar. Babasının develerine saldırıyorlar. Neyse artık yağmacılık yapıyorlar. Babası hemen Antara'ya haber yolluyor. Antara koş! Hemen şunları yetiş haddine güldür. Antara diyor ki, baba diyor, ben köleyim diyor. Köleler ancak diyor, deve sağmaktan, devenin efendim memesini bağlamaktan anlarlar. Sütün emçiler, emmesinden diye. Tamam diyor, sen benim oğlumsun artık diyor. Öyle mi diyor? Bir biniyor ata. Ondan sonra kahramanlığını gösteriyor. Orada da çok güzel bir şiir söylüyor ama yani Antara şu kahramanlarına أَنَا الْهَجِينُ عَنْتَرَى كُلُّ مْرِئٍ يَحْمِي حُرَّ أَسْوَدُهُ وَأَحْمَرُهُ وَالْبَارِدَاتُ مُصْفِرًا diye. Yani her evini, ailesini ve soyunu himaye eden, onlar için savaşan her kişi hürdür. Siyahı, beyazı hiç fark etmez, hepsi hürdür. Bu da aslında çok şey bir şey değil mi? Yani popüler bir şey, ideolojik bir şeyi var ama sansasyonel kurusu olsun. Valveridat ve Sfira. Validat. Validat ne anlama gelir burada? Kullanmaya. Validat. İyi haberler, müjdeler. Musfira. Parlak, insanı aydınlatır, mutlu eder. Diye. Evet. Arapların 4, 7 yahut 9 yahut 10 böyle muallaka sahibi şair vardır diyoruz. Ha bu muallaka Kabe'ye asıldığı için muallaka denir. Bunu kuşkuyla karşılayanlar var. Doktor Şevki Dayf de bunu tenkit ediyor. Daha önce de tenkit edenler var. Kabe'ye şiir asma geleneği çok kesin değil. Ama muallaka demek yani duvarlara asılası şiir yazan, müzehebe altın suyuyla şiirleri yazılıp asılacak şairler anlamında değerli şiir yazan, şiirleri abideleşen, efsaneleşen adamlar ve bu şiirlere muallaka deniyor. Bunlara da ashab-ı muallaka deniyor. Bunlar Ebu Ubeyde Ma'mar İbn-i Musenna var. Kitab-ı Mecaz-ı Kur'an sahibi. O da Arap lügatçısı ve edebiyatçısıdır. İlk defa mecaza dair kitap yazan kişi. Belki belagat ilerleyen safhalarda ondan bahsedeceğim. Bu yedi muallaka sahibi şairden bahseder. İmri-ül Kays, Tarafe. Bu Tarafe de 26 yaşında kendini öldürtmüş bir adam yani. İşte o hicvedici diliyle düşmanlarının tepkisini çekiyor. En sonunda Hatve'yi öldürüyor adam. Ondan sonra, Tarafe'den sonra Nabiga, Zuhair, ondan sonra Antara, Antara'yı saymıyor o, Lebit, ondan sonra Aşa, ondan sonra Amr bin Külsûl. Bu yerisini sayıyor. Bunlara daha sonradan üç şair daha ekliyorlar. Antara, Haris bin Hilize, bir de Abid ibn-ül Abras. Bu Abid de İmr-ül Kays'in muarızı. İmr-ül Kays'ı eleştiren, zemmeden gelen şair. Antara, Haris bin Hilize, Abid ibn-ül Abras. Böylece 10 şair. Bunların muallakaları dediğim gibi burada. Ortalama 70-80-100 arasında değişen beyitlerde divanları derlenmiş. Başka şiirleri de var ama genelde bizim edebiyatımızda, kitaplarda falan geçen bu meşhur şairlerin divanları burada. Bunlar içerisinden Lebit ve Aşa Hazreti Peygamber Efendimiz'e kavuşmuş. Lebit Müslüman olmuş. O ahlasa fi İslami. Hatta Hazreti Peygamber Efendimiz'den gelen rivayet var. Hazreti Peygamber Efendimiz bunun şiirinden bir parçayı kullanmıştır. Efendim, astaku kavlin kâlehu şair miydi? Bir şairin söylediği en doğru söz alâ kullu şeyin mehalallâha batıl. Allah'ın dışında ne varsa hepsi batıldır, boşa çıkar. Ve kullu ni'metin la mehalete zâil. Her ne nimet, her ne devlet varsa çare yok. Zahildir dediği Allah Resulü birinci efendim Mısra'nı alıyor. Hazreti Ömer buna ilafeti döneminde Muğira bin Şube Asra valisi herhalde onun kanalıyla diyor. Sor bakalım İslam'dan sonra ne şiirler yazmış. Lebit, Lebit İbni Rabia Uyur'a diyor ki, Bakara suresini yazıyor, getirip bana veriyor. Diyor ki ben İslam'dan sonra diyor artık benim şiirimin bedeli budur. Ben şiir yazamam. Yazamıyorum. Allah bununla bana yetti. Artık şiire ihtiyacım yok diyor. İhsan, izzet görüyorum bu zaman. Aşa, bahtsız adam. Şakî adam, yaşlanıyor en son, Müslüman olmak için yola çıkıyor. Hudeybiye sonrası. Mekke'den geçiyor Medine'ye doğru. Bunu görüyor Kureyş. Ve takip ediyorlar, bakıyorlar ki Medine'ye doğru gidiyor. Neyse yanına varıyorlar, diyor ki nedir ama? Diyor ki sizin adamınıza Muhammed'e gideceğim, Müslüman olacağım. Kureyş'in etekleri tutuşuyor. Bu adam Müslüman olursa Muhammed'e öven şiirler yazarsa bütün Arap kabileleri artık Muhammed'e iman eder. Bizi de zemmederse bütün Arap kabileleri bir olur, artık bize düşman olur. Bu adam sakın Müslüman olmasın. Diyorlar ki sen Müslüman olmayı düşünüyorsun ama Muhammed senin çok sevdiğin, vazgeçemeyeceğin şeyleri yasaklıyor. Böyle bir hayata hazır mısın? Nedir o? Diyor ki Muhammed zinayı yasaklıyor. Zina benden geçti artık diyor. Muhammed kumar oynamayı yasaklıyor. Ben giderim diyor, kumar yerine ondan bir taviz alırım diyor. Çok sorun değil diyor. Muhammed ribayı, faizi yasaklıyor. Ben hayatımda ne borç verdim ne borç aldım, benim için sorun değil diyor. Muhammed şarabı yasaklıyor. Öyle mi diyor? Ya teslimde biraz şarap kalmıştı, hemen gideyim onu alayım da içeyim diyor. Ondan sonra gideyim yanına. O öyle teslisine koşarken Ebu Süfyan devreye giriyor. Diyor ki sana daha iyi bir teklif yapsak ne dersin? Neymiş teklifiniz? İşte pazarlığa giriyor işte. Hidayetin önünde pazarlık olmaz. Allah Allah. Pazarlığa giriyor işte. Dinliyor. Kulağını da kapatacaksın. Diyor ki biz sana şimdi 100 deve verelim. Sen al develeri git. Biz şimdi Muhammed'le barıştayız. Eğer biz bu bir yıl içinde Muhammed'e galip gelirsek, zaten senin Muhammed'e gitmene gerek yok. Alacağını da aldın, 100 deve senin olsun. Yok Muhammed bize galip gelirse, sen o zaman gidersin yine Muhammed'e diyorsun. Senin zararın var mı? 100 deve kârdasın. Sadece bir sene bekle. İyi diyor. Biz deveyi alıyoruz. Ve gerisin geri dönüyoruz. Ondan sonra deve yolda bunu sırtına atıyor. Develer öyle kudurur da bunu öldürüyor. Ya yeah. Allah Resulü ne diyor? Kâde yencu velemma. Neredeyse kurtulacaktı ama olmadı işte. Bu da aşağı, bu çok güçlü bir şair. Dediğim gibi Küferiler bunu en büyük şair kabul ederler, hakikaten öyle. Çok büyük bir şair ve çok bizde şiirleriyle istiklal olur. Az evvel de şiir gücüne dair Muhallak örneği üzerinden bir anekdot aktarmıştım. Bir de şairlerin hacisleri var, cinleri var yani. Böyle inanılır, şeytanları diyelim. Şairler haciz, işte kulağına böyle şiir fısıldayan, ilham perisi diyelim biz. İmri Urkays'ın şairi, şeyi, hacisi Lafız bin Lakıt'mış. İsimler de böyle tam cinli. Aşağınınkisi Mishal bin Esase'ymiş. Nabila'nınkisi ise Hazer'miş. Aşağınınkisi, bunlar niye haciz, yani nereden çıkıyor bu? Bu şairler böyle, bunlar devamlı seyahat eden insanlar. Krallara gidiyorlar, geliyorlar vesaire, gezmeyi seviyorlar. Doğayla iç içe kalıyor. Tasviller vesaire. Biraz da bohem bir hayatları var. Haliyle bunlar çölde, zaman zaman, zor anlarda, yağmur, evi, yahut işte yırtıcı hayvan tehlikesi falan, mağaralara sığınmak durumunda kalıyorlar. Ve oralarda bunları cin çarpıyor. Bunlar bir şekilde şeytanlarla, cinlerle karşılaşıyor. Bugün bazı modern işte edebiyatçılar halüsinasyon olduğunu, çölde vesaire o korkuyla, o zor anda halüsinasyon gördüklerini söylüyorlar. Neyse. Bu Aşa'nın böyle bir hikayesi var. Bir gün yağmurda, çölde sığınacak yer ararken bir çadır görüyor. Hemen çadıra doğru koşuyor, devesini bağlıyor. Bakıyor çadırın kapısında bir adam var. Neyse adamın yanına sokuluyor. Adam ondan sonra sen kimsin diyor. Şu şiir senin mi diyor. Ha şiirin var mı diyor bana. Var diyor. Şiirini söylüyor. Oku bakayım şiirini diyor. Neyse baştan sona şiirini okuyor. Ondan sonra oradan. Şiirde Herire isimli bir kıza, maşukaya hitaplar. Genelde bu şairlerin şiirleri hep böyle nesip denilen türden. Yani sevgilinin hatırına söylenmiş, sevgiliyi vasfeden bu şekilde başlar. Müennes sigarıyla başlıyor yani. Ondan sonra Helile isimli bilimden bahsediyor işte. Kim o Helile'yi bilir misin diyor. Yok bilmem diyor. Hayali bir şahsiyet yani. Kurgu. Ondan sonra sesleniyor. Bir kız, bir cariye çıkıyor, geliyor. Senin adın ne diyor? Helile diyor. Sen diyor, ben sana şu okuduğum taktiğiyle bestelediğim şu şiiri bir oku bakayım diyor. Aynen Aşağı'nın okuduğu şiiri baştan sona okuyor. Aşağı şaşırıp kalıyor. Başka var mı şiirin diyor. Filan şiirin var. Onu da oku bakayım diyor. Okuyor, orada da bir başka isim geçiyor. Bir başka hayali bir maşukaya sesleniyor. Adam tekrar sesleniyor. Bir başka cariye kız geliyor. Diyor ki, orada geçen ismi bu defa kullanıyor. İkinci şiirde geçen isim neyse. Ey filane, neyse artık. Şu şiiri bir oku bakalım, ben sana vaktiyle şey yapmıştım ya diyor. Söylemiştim ya diyor. Baştan sona harf bile şaşmadan okuyor. Aşağı hepten şaşırıp kalıyor. Diyor ki, ben senin diyor, o şiirlerin gerçek söyleyeni, gerçek efendim münşidi benim. Onları kulağına fısıldayan bendim. Bu şiirlerin gerçek muhatabı da işte bunlardır diye böyle derler. Böyle anlatılır yani. Evet. Biz cahiliye Arap şairleriyle başlamış olduk. Dediğim gibi isimler bunlar. İbrigül Kays böyle hazin bir hayatı var. Hovardalık, bohemlikle başlayıp gelişen. Daha sonra babasının intikamıyla Esedoğullarının peşine düştüğü ve bir türlü meramına erişemediği, kavuşamadığı, kendisini bir intikam hırsıyla, gençliğinde hovardalık, çapkınlık, yaşlılığında da, efendim, olgunluk çağında da intikam hırsıyla tükettiği, ama bu arada tükenmiş, yanmış, kavrulmuş acılarla, özlemlerle, efendim, pişmiş bir kalbin ve güçlü bir dilin inşa etmiş olduğu çok güçlü bir divanı, kasidesi yahut muallakası. Bugün elimizde kıfâ nebkü min zikrâ habibin ve menzili diye başlıyor. Ondan sonra dediğim gibi Tarafe, Tarafe ibnül Abd, bu da Eliman genç yaşta birilerini hicvediyor. Bunun da çok güçlü şair olduğunu söylüyorlar. Bazıları bize ulaşan şiirleri itibariyle aslında çok da büyük şair olmadığını da söylüyor. Ondan sonra şairler içerisinde, muallaka ashabı içerisinde Nabiga Zübyani var. Aynı zamanda ilk şiir tenkitçisidir. Dediğim gibi Hukas Panayırı'nda kendisi için kurulan, hazırlanan o kubbeli çadırda oturur ve şiirleri dinlenmiş. Hasan İbni Sabit ile Ahşa arasında yapmış olduğu hakemlik, Hasan İbni Sabit'in şiirine getirdiği eleştiriler, şiirinde mesela imgeler kullanıyor, imgeleri tenkit ediyor. Kılıcından kanlar damlar diyor mesela. Bu diyor, yeterli bir imge değil diyor. Kılıcından kanlar akar demen lazım diyor. Bu senin çok daha fazla savaştığını ve çok fazla can aldığını gösterir. Damlar değil diye arada sırada yaraladım. Tam boynuna vurmadım. Boynuna vursan kan fışkırır, kılıcın baştan aşağı kan olur. Bacağına soktum, bir şey yaptım falan gibi. Ben de biraz tabii ki uzatıyorum. Ondan sonra sen doğurduğun çocuklarla övülüyorsun diyor mesela. Halbuki ataların da övülmen lazım. Ondan sonra aslında Hasan İbni Sabit orada çok güzel cevap verebilir. Belki de vermiştir. Atalarım benim kesbim değil, çocuklar benim kesbim değil. Kişiye kesbiyle övülmek yaraşır. Ondan sonra sen diyor misafir kazanları anlat. Orada cefnat diye kazanları anlatıyor. Yani bir tarafta kahramanlığı, bir tarafta asalet ve cömertliğini şiirinde söylüyor Hasan İbni Sabit. Hasan'dan. Sen diyor orada gündüz vakti, duha, kuşluk vakti kazanları tasvir ediyorsun. Kuşluk vakti kazanlarımız parlar diyorsun. Halbuki misafirler gece gelir. Dolayısıyla sen gündüz imgesini değil, gece imgesini kullanacaktın. Yani manidar şeyler. Bir şiir tenkidi yapıyor ve Aşa'nın şiirini daha üstü tutuyor. Orada bir de Hansa diye bir kadın şair var, o da geliyor, şiir sunuyor. Nabiga diyor ki, eğer diyor Ebu Basir olmasaydı diyor, Ebu Basir'in şiiri olmasaydı, şimdi diyor insanların en büyük şairi görürdüm, sayardım diyor. Ama Rasih, yani aşağı daha büyük bir şair diyor. Bunun üzerine Hasan ibn-i Sabit, nasıl olur diyor, ben senden de senin babandan da daha iyi şairim diyor. Hadi çıkar şiirini diyor. Şiirini okuyor, o şiire o az evvel söylediğim nakıtı yapıyor. Nebika böyle bir adam. Ama şey bir adam, yani şiirinde sade bir adam. İbnül Kays gibi böyle garip, vahşi kelimeleri kullanan bir adam değil. İbnül Kays zaten böyle vahşi bir adam. Sürekli böyle dolaşmış, gezmiş çöllerde. Nebika daha medeni, daha sade, açık, net, daha hikmetli şeyler söyleyen adam. Keza Zuhair'in de bir Süleyman da öyle. O da şiirini uzun bir sürede hazırlar demiştik zaten. Onun da şiiri çok sadedir. Ve Züheyr'in bir özelliği, insanın sahip olmadığı bir vasıfla asla ölmezmiş. Yani şairlik mesleğidir deyip de kalkıp ne yapmazmış? Övgüde ölçüyü, tartıyı kaçırmazmış. Hak ediyorsa, hak ettiği şeyi söylermiş. Böyle ölçülü, prensipli bir şair olarak anılıyor. Aynı zamanda, yani söylediklerine göre, Allah inancı, ahiret inancı olan, müteaffif bir insan olduğu da söyleniyor. Evet, böyle birisi. Babası, kardeşleri, oğulları, kızları, hepsi şair. Müceyle ve Ka'b oğulları işte. Onların ikisi de şair. Ka'b geliyor Allah'ın Resulü'ne işte, Kaside-i Bürde diye bildiğimiz birinci Kaside-i Bürde, ilk Kaside-i Bürde. Bânet Suat, onu söylüyor. Allah'a söylüyor, kasını diye diye. Evet. Kim var ondan sonra? Amr bin Kulsum var. Bu da kahraman şairlerden. Fursan el-Arab aynı zamanda. Ve detaylı olmasa bile hayatı hakkında bazı şeyler söyleniyor. Kuzey Arabalarında. Lebid bin Rabia Müslüman olmuş. Onun da muallakası var. Bunun bütün hepsinin muallakası var. Ve kim dedik başka? Haris bin Hillize. Çok fazla bunlar hakkında bilgi yok. Bir de Abidun'un Abras. Bu da. Bu Abidun'un Abras'ın bir hikayesi var. Rivayet doğruysa. İlhamda şair olmuş birisi. Şairlik mevhibe bu adamda. Malik oğullarından biri buna hakaret ediyor. Bir kız kardeşiyle onların diyarına yakın bir yerden geçerken orada bir ağacın gölgesinde kız kardeşiyle uzanıp yatıyorlar. Sonra adamları görünce suizan yapıyor, iftira atıyor. Bir şiirle bunu karalıyor. Kız kardeşiyle kötü iş yaptığı gibi. Bunu duyduğunda bu çok üzülüyor. Böyle dua ediyor. Ya Rabbi, Malik oğullarına karşı bana bir devlet ver. Bir güç ver de bunlardan intikamımı alayım. Ve rüyasında ağzına şiir dolduruyor. Uyanıp kendine geldiğinde Malik oğulları ile ilgili serden, yırtıcıyla şakır şakır şiirler çıkmaya başlıyor. O günden sonra şair oluyor. Ve orada Malik oğullarını İbn-i Zeniyye olarak tasvir ediyor şiirinde ve adamların adı İbn-i Zeniyye diye kalıyor. İşte azana devlet. Başka bahsetmediğimiz kim vardı? Aşa, Maymun bin Kays dedik. Aşağıdan bahsettik. Böyle talihsiz bir adam. Antalya'dan bahsettik. Bunlar. Bu haftalık bu kadar arkadaşlar. Şair, cahiliye dönemi, şiirle ilgili. Çok fazla öyle örnek falan veremedim. Bu muallakat okumak lazım bunları ki bu şiirler hakkında biraz fikir sahibi olmuş olalım. Ben sadece genel kültür sayılabilecek. Az çok umumi hakkında bir fotoğraf çekmeye çalıştım. İlgilenenler bu muallakattan yahut başka muallakat sanırı bulup oradan şiirleri okuyup az çok fikir elde edebilirler. وَاَخِرُ دَعْوَانَا اَلْمُحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ